أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة المعارج ده أول آيات سخشرو قرأة لسم آيات وندا ختم سورة ما أول ده جي سورة معرفت أغدادي سدا نوي سورة وسورة كيش ده نم المعارج دي دا معارج دي دا معراج شسرلي يوزنا يكيج دا زنا دا خطلو نو دغه ویل کیږي جنیه معارج جمع ده. نو دغه د دنم چدی دا دغه دریم آیات څخه کړي شو سیدی من الله ذل معارج دا لا د طرف هغه چې خاوند د جنو دي دا معارج جنته نو یا سړی چې پر خیز یو ځای ته ده بام کې جوړې کړي یا یو بل ور ځای ته جوړې کړي. نو دا خو د ده نوم سوسته دغه دریم آیات څه اخیسته سوی دي پر ده باندې شول سوی دي چې یعنې هغه صورت چې هغه د جنو ذکر په کښې کې راغلی دي. دوم شی چې دی هغه د ده نوعیت دی د دې صورت چې دی د کومې نوعې صورت دی مکیه دی. په مکیه خو تاسې اوس خپله مخته یاست چې هغه مهم د عقیدې مضامین په کښې کې ذکر کېږي. نو دی مکی دی معنا تر هجرت ته مخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه هجرت نه و کړی و مدینې ته په هغه وخت کې نازل شوی دی. د هغه 10 کاله زندګي چې د نبی علیه السلام په مکه کې تېره سوې ده د هغه سره اړه لري. بل د ده مقدار و اندازه د آیاتونه یې 2 دي او رکوګانې چې دي هغه دوې رکوګانې دي. بل یې لمبر دی. لمبر خو بیا دوه رقمه دي د سورتو دا یو یې د قرآن کریم کې چې وصلې کړي دي هغه لمبر دي. یو چې اول دی نازل یدی د اسمانه بل یې هغه لمبر. نو کتبن معنی چې دی په کتابت کې دلته په قرآن کې لیکلی دي کتبن د ده لمبر اویایم لمبر صورت هلته بغل ته مغدي ورته لیکلي دي اویا. او نزولن چې دی نازل یدی د اسمانه څه هغه لمبر هغه دی چې دی نه اویایم. ګوره په اوس کې اویا دي په قرآن په مصحف کې چې دی او چې نازل یدی نه اویا دي. او دی تر الحاقه سورت وروسته نازل سوی دی. نو الحاقه چې سو هغه ګواکې اته اویایم و د نزول په لحاظ باندې دی نه اویایم دی. بل پنځم شی چې دی مضامین دي چې په دې سورت کې نو کوم مضمون بیانېږي نو خموز المکیه دی چې مکیه دی. نو په دې کې د قیامت وقوع بیانېږي چې قیامت خامخا واقع کېږي. یو ورځ به راسي چې قیامت او بعضی واقعات د قیامت چې په قیامت چې قیامت ورته کې څه پیښیږي څنګه څنګه حالات به راسي پر خلکو باندې. بل مجازات د مجرمینو چې دا کوم کسان چې مجرم دي اوس به دې ته به څنګه جزا ورکول کېږي. بلې هغه موجبات د جزا چې ته ولې جزا ورکول کېږي، د څه کړي دي چې په دا ورځ باندې جزا ورکول کېږي. غوره دا دوې خبرې سره جلا دي، جزا یې هم ذکر کېږي، بعضې مجازات ګر د جزا وي خو نور نه کېږي. ایا څه جزا وي دي او هغه اسباب د جزا چې ده ته په دغه جزا ورکول کېږي دي دغه ګناه کړې ده. نو دا یې مضامین سو دلته رابط یې د تېره سورت سره چې د الحاقه سورت مخکې تېر شوی دي د هغه سره یې د مضمون نه څه شما زموږ مضامین بیان کړه رابطې خپله معلوم شو. ولې هلته چې خو موقوع د قیامت نه بیان شوی الحاقه تم الحاقه د اول آیات څخه تر لسمه پورې دغه د قیامت وقوع بیانېدله دغه سورت. دغه سې د مجازات مسله چې وه هلته په 15 آیاته څېونه سه تر 23 پورې دغه مضمون بیانېدی د چا د مجازات او هغه اسباب د مجازات په چیرې سې شوه یا کوم هغه اسباب یې دغه و د مجازات. ول انه کان لا یؤمن بالله العظیم هغه 23 آیات ولا یحق ولا تعاین المسکین خو دغه یې سبب و. تر هغه دمخه چې وه مجازات یې ذکر شوي و چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه اغ آياتنا نقول هذا أغسر عيني أغ مزامين في ذاك رم وقوع دا قامة ألتا بياني دا دي موقوع دا قامة بيانيش ألتا هم مجازات أو أسباب دا مجازات دلتا هم أغ مجازات وأسباب دا مجازات بيانيش دا دا أغسر رابا مخي در ترجمه جي ترجمه من شروط دا ديو شان نزول هم دي شان نزول يداو چي نغدر ابن الحارث دا یو مشرک نو ته دا ویل الله تعالی د خبرې بیان په سورت انفال کې په 23 آیات کې الته کړی و د دغه خبرې جواب دلته ورکول کیږي. هغه نو سره کوم خبره و ده و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق هغه آیت کریمه الته دغه رقم دی په سورت انفال کې 23 نمبر دی. الله هغه وخت چې دی وویل ای الله استهزاء کوي دا مشرک ضرب ای الله کچیری په دغه قران او دغه رسول استادې کبه دا حق استادې طرفه څخه نو یو د ډبرو باران خورا باندې وکړ اوی اکنا بی عذاب الیم یو بل دردناک عذاب را لره را دا به د خپلو کشرانو د مخه چې دی چې ما موږ دغه نه پر حق دی زه دغه نه په ځل کې ډاډایم او که قران کې چیرې پر حق کې پر ما د خدای ډبري و یا دی یو بل عذاب الیم را لره را کې عباره بده دا ګور د ځوانانو فکر دا خصه نه غدې خدغه مشر دې کلی هغه دغه وای برای کبه دا حق پر ماجه دبر و نسوک دبر پر ځان غواړي کدا اس په خبره پوس نو دغه د غشتن ود د اوج کو د قران دې خشم په و استهزاء په کوله چې دغه نبی و د قران چې د حق سره نه دي که حق پر ماجه خدای دبر و وري دا دې وی خبره جواب الله د ست کې و دې خو د عذاب غشتن وکړه عذاب پر در راځي دا یقین ده د فکر نه دي چې زه به خلاصم مګر دې پاګل دې دلته د دبر و عذاب وغشتي تا خو مازی او پرعی عذاب یا براس یا بنس اصلی عذاب دی د قیامت ته ورځ دی هغه ودته ګوري دی د اصلی عذاب ته دی منتظر سی تا مازی پرعی دی پر ماجه ته بری ورېژنو کدا یې سم لقاری په خبره پوسګه نغدر ابن الحارث مال دا هغه غشتنه سورته انفال په دغه ارشم کې هغه دا هغه آیات دا سی و اذ قال اللهم هغه وخت په آیات کې چې دی و ای الله ان کان کچری هذا هو الحق دغه قران یا دغه نبی دا حق وی من عندك دنيز استا فامكر تورا وعلينا فرمج حجاره تدبري من السماء اذا اسمانا ائتنا بعذاب اليم يا مرشد ابنك عذاب على راك جواب دلت فدا غزيت دادي على فاكون لروقي متاشين نزلت في سواور دي وستر جمعت متوجس شرورك باسمي فنا مصر الله دهغ الله الرحمن كدي عام مهربان ترجي دنيا مسلمان كافر فرق نه پر دغه پر ګور دی مهرباني چالان الرحیم چې دی خاص مهربان دی په هغه دنیا کې معنا خاص پر مؤمن باندې هغه لوی لوی رحمتونه چې دی دنیا کې کوي پر کافر نه کوي. اوس ترجمه دا ده سأل غشتنه یې کړې ده غشتنه یې کړې ده دا اوس مخکې د نغدر بن حارث څخه مبارزه سائل یو غشتونکی سوال یې کړی دی سوال کوونکی غواړي دعا کوي خدای پاک دې سره سره وته فچای غشتنه کړه بعذاب واقع بعذاب پدیس عذاب سره واقعین چې هغه واقع کېدونکي دوی د شک و تلی دل کافرین کافرانو له ملا قاری سم مترجمه ته متوجه سه غوښتنه یې کړې ده یو سوال کوونکي نوم خو نه اعلان کوي یا اوس به د هر کافر خبرې چې یا دېژ بارې به نوم یادي یو سوال کوونکي دغه نفر بن حارث هم راځي ده غوښتنه کړې ده په چا سره بعذاب په یو عذاب سره واقع علاوه چې هغه واقع کېدونکي دی هغه عذاب په خپله کې دی غواړي کې نه غواړي واقع کېدونکي دی دل کافرین د پاره د کافرانو ليس نست له هغه عذاب لره دافع هیڅ یو د پکوونکي بیا څوک مخ نسی نیولی چې راشي چې د ګرد دنیا خلک لاس سره ورکړي د هغه عذاب مخ نسی نیولی هغه واقع کېدونکي دی خدای اوس غواړي چې اس بیا الله پاک پر ما ډبرې ووري یا د عذاب عالم را لره راکړي اوس خو په دې پوه شوې په داسې عذاب یې غوښتنه کړې ده چې هغه په خپله واقع کېدونکي دی راتلونکي دی د پاره د کافرانو ليس نسته دا لیل کافرین دا واقعین سر آر لری ملاقاری چی واقعی که دون که دی کافرانو لره لیس نست له اغا عذاب لره دا فیعون یو دفع کون که یو گرزون که چی بیات سوک مخوه نسی من اللہی چی دا واقعی که دون که دی من اللہی دا اللہ دا فرق سخ ذی المعارج چی اغا خاوین دا جنو دی معارج خاوین دا جنو دی مانات ابن مسعود رضی اللہ عنہ خلقو دا زیل معارج سمانا چالا خوین دا جنو دی برال دا اسمانو دی دا ار اسمان لکت زنه دا چسوک خیجم علایی که ار اسمانی لکت زنه دا رکم دنو زیل معارج دی خوین دا چا دی دا جنو دی تعرجو خیج پورتکیج الملائکو تو ملائکی و روحو او دا غرکم جبریلی امین الیهی و دا غر اللح عز و جلت دا و تربت ورخیج پا دا جنو کی وزد الیهی یعنی الى جانبهی دغه وترقته انو ارچا تخپل ځای ټاکل سوی دی دی یو ملک ځای یو دی د بل دا بل دی د بل دا بل دی خو په دغه ځینو کې اږي خېجم کې دا هیڅ خبره اوس پیدا دی است نو دلته دا خبره ذکر کړه چې ليس نست له هو اغل رد فعل نست او دغه عذاب چې دی من الله دا د هغه د پاره وجد چې دا فعل نه لري هغه وجد دا چې من الله خدا واقع د الله د طرف پس دی نو دا الله مخصوخ نه ولې شي دا د هغه د فار دلیل سوچ دا مخکې ولې چې ليس له دا فعل دا هغه عذاب د فار د پکون کې نسته ولې ومن الله ذی المعارج خدا خدا طرف د الله دی چې هغه خاوین د جنو دی د اسمانو دی نو چې د اسمانو پاچا دی د ګور دا هغه د عذاب مخ ته څوک نه ولې چې ولا کرا ولې نو ځکه مخکې خبره مدعا سو دا یو کې دلیل دی تعرج تخيج الملائكه والملائكه والروح او جبريل امين اليه ذا دو ترابته يعني فدغ جنو کې ورلره ورخيج دا په یو من جلاد ملاقات پر دا غزه زو درم چې دته څوک ورخیج ملائکه او جبرئیل امین دا روح چې دی د جبرئیل امین د پاره خود ده نوم دی نو دا جلاو دی ځکه کې نو جبرئیل نه د ملک خدای ملک ده لکه څوک وای دا دغه کلی خلک ګرد راغلی و او پلانې اجي صاحب راغلی نو خدای هم د کلی سره دی نو هغه پلانې اجي صاحب په نامه و دی ذکر کې دا غي احساس کې چې مانا هغه راغلی په جلا نامه یې یاد کې نو دلتم الله تعالی ملک گرد ذکر کړی چې ملک خو الله ته ورخیږي په دغه ځینو کې ورځي چې خپل وظیفه سرته ورسی ځکه چې راځي خو یو د وظیفه د یو کار د پاره راځي چې کوم کار اخلاص کې بل ځی پورته کیږي ودته و روح جبرئیل امین هم جبرئیل امین لا خیږي په دغه ځینو کې روان دي چې خپل کار فارغ کړي مثلا یو کار ادا دی چې انبیاء علیهم السلام ته وحی راوړي یا په شب قدر کې راته کیږي بیرته دی عروج کې پورته کیږي په دغه ځینو کې دی روان دي بار ځي نو دغه ځینو سمراد هغه اسمانونه سوله نو کدا یې سم لا قاری کویږي په یو بل تفسیر کې چې دی هغه کې داسې وایي د روح څخه امراد ارواح د انسانانو اخیستې دي ارواح د انسانانو د ملائکه څخه یې عام ملک اخیستې دي تعرجو چې پورته کېږي الملائکه تو ملائک و الروح او روح د انسان هغه انسانان چې د هغو ارواح چې دي چې هغه نیک نیک ارواح دي خدای معلیین ته ځنو خپل ځای ته ورځي د دبد انسانانو د کفارو ارواح خو سجن ته ځي هغه خو لاندې دي یا چې پورته کېږي ملائکه و روح او روح د انسان او د مؤمن الیه د ده و طرف ته دا ورپورته کېږي په دغه ځینو کې دا ځینې ذکر کړي د ځینو سره دا پورته کېدل چې جبرائیل ملائکه هم پکې خېږي او د مؤمنانو ارواح هم په دغه ځینو کې خېږي د الله تعالی و طرف ته هلته نو وروسته هر یو خپل خپل دفتر ته ځي ارواح د نیکانو به ویلین ته ځي او ملائکه چې خپل خپل ځایو ته ځي چې ځینې راکښته شي وي هلته وس دا عذاب خبره بیرته کیږي چې د خوښتنه په عذاب سره کړی د پدیس عذاب چې هغه واقع کیدونکې دی د کافرانو لپاره د پاکونکو یې هم نشته او هغه الله چې هغه ذل معارج د اسمانو الله د شپوغو کې ملایکو او د ارواح پکښې کې راځي خیج پکښې کې و په یوم کان مقدارو 50,000 سنه دا په یومین ته متعلق تر چا پورې ورکړي تر محذوف پورې دا دی اوس ما په ترجمه کې وه دا واقع کیږي یقعور سره ایشول کیږي مخکې چې دغه عذاب نو واقع کیږي چې علامه خپل واقع کېدونکې دی وخت ذکر کې چې څه وخت واقع کېدونکې اوس هغه وخت ذکر کې چې دا واقع کېدونکې دی واقع کیږي په یوم په داسې ورځ کې کانه چې د مقداره اندازه د یغې ورځې 50,000 سنه 50,000 کاله اوس په ترجمه پوه شوې ده چې یومین تعلق چا پورې ورکړ اوس د یقعو دپاره چې دغه عذاب چې علامه واقع کیږي څه وخت واقع کیږي و هم دا واقع کیږي په یومین په داسې ورځ کې چې هغه د قیامت ورځ یعنی کانه چې ده مقداره اندازه د هغه 50,000 سنه زر کاله دلته نو یو تقدیر ایښول کیږي هغه تقدیر دا دی چې دا واقع کیږي خو د یقعو تقدیر کیږي اوس په داسې ورځ کې کانه چې ده مقداره اندازه د هغه دپاره د کافر تر دا مقداره وروسته به کومه خبره سره کښېږي د پاره د کافر چې د کافر د پاره 50 ورځې ده اوس نو دلته دا د کافر د پاره دا د څه د پاره ورسره کښېښول په یو حدیث شریف کې راځي چې حدیث د ابو خدري رضی الله عنه څخه روایت دی دی وایي چې د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې دغه ورځ 50,000 کاله دا به څنګه تیریږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام قسم ورته واخیست برل د مؤمن د پاره چې دی لکه فرض لمونځ چې ګوره سنت لازم نکاح فقط لك فرض المنسك كي فرض كذا مش فرض غير المنسك بنا يا دم أزغر غيا بدل ما بشني كي سلو ركعت فر مؤمن ده غير كم تيريج لك سلو ركعت المنسك هو كي بلاك سخلاص نخود يدل تداور سر غواري كي داف بالنسبة وكافرت كي دل تمقدار دل كي دي بنزوا زر كالة دل كافر وترابته ومسلمان ما نوار كتا كي دل بنزوا زر كالة ورز ما زت سنجت يرو ده يخبل إيمان تير كي دل فر دل رسول عليه السلام شاهد دل كي دوغنا لرش وصرت وايت ورز يبا ورز السؤال واري تيجي دلته شدید مسلمان د پاره د څلور رکعاتو د لمانځه کده وخت یا په یو بل روایت کې راځي ویل کده مازګر د ماپښین د لمانځه تر مسجد ته نه چم ار نو ته د مازګر مونږ د ماپښین مس په اخیری وخت کې وکړه د مازګر په اول کې وکړه خو دغه نه لښ جنب کې راځي یا هغه روایت یا هغه چې معنا د فرض څلور رکعات ما په خبره فیس مس پوې چې د ماپښین مس په پای کې وکړه وخت اخیر سي نو خو چې دا سلام ګرځي د سې د مازګر وخت پر راځي اخیر شو نو لکه کده دغه دوه منځو تر مخ چې څونه ټیم دغه نه چې یا فقغه تعبیر خود مؤمن د پاره لږ وخت سوال دا وری دی چې نو دلته د کافر د پاره یو ورځ د پاره 50,000 کاله ده د مسلمان د پاره تقریبا د فرض منځه قدر ده دا وسیل سره ورته یو سوال لا بل دا پس وری دی چې په سورتي السجده کې چې دی الله تجدي 15 نمبر آیات او په سورتي حج کې الته او څلورشتم نمبر آیات الله ته ګر سره زر کاله ذکر شوی ده چې دا یو ورځ شته زر کاله نو اوس د څو سوار واری څه د دوه خو سوال را دي یو د مؤمن د خو سوال واری څه چې په پر مؤمن باندې وي د سلور رکاتو قدر بل هغه سوال واری څه چې په هغه دوه آیاتو کې د سورتي سجدي او د سورتي حمیم انده د سورتي حج دا و په دغه دوه سورتو کې چې دی په هغه دوه آیات کې د سورتي سجدي 15 آیات د حج کې چې دی او څلورشتم آیات الکې فقط زر کاله ذکر کړی ده نو اوس تعارض سره رالی دا سوال دی کوکه د اسلام باندې واری دیږي چې د قران خبرې خو نه نعوذ بالله نه سره لګیږي او زوی دا زر کاله ده بل زوی دا 15,000 کاله ده نبی علی السلام بیا وایي چې دا د مؤمن د پاره چې دی دا د سلور رکعاتو د لمانځه قدر ده جواب ده د ملاقات چې دغه د زمانه وژدوالوی کموالی دا نسبتی شی دی اضافی شی دی بل وختم په تفسیر کې موږ دا خبره بیان کړې ده مثال یې د دې لپاره چې د عوامو صرف اخلاص یو سړی دی فرض که برا په یو بلا اخته دی په حکومت کې کار سبا یې نو برا پیشې د ورتیری چې نو یا به د اعدام حکم پر وږ یا به د بریس اخلاص بسی انو د دې د یو انډوال کړه شپک دا شپه چې د دې راځي هغه ښه ځای ورته تیار کړی دی مېمان خانه د شپلنګان چې ډوډۍ اره کوم وسایل چې ته غواړې د عیش هغه برابر دي پکې یو دغه سړی دی بل سړی چې بیا دی ګرد ورځ ټنګه چلوي ستړي هلاک دی دا راته دی خوب ته دی سړی بارا چراله ماشام په دغه یو کوټه کې پر دوه کټه باندې دغه کې بيديږي یو کټ پروت دی بل په دغه مستريح ځای کې دا یو چې سارسي باران کوروالا پشتنه کی چې پلانې جان یا پلانې خان شپه څنګه در باندې کې رس ودا سبا چې پیښه ده و قاضی ته پیښه هغه برای ورور شپه نه وره باندې کال شپه نه وره باندې کال خدای ګرد شپه لک پر لک سبب څه کیږي پرده د شپه غمې ده نه ده دا بل سړی بیا وای چې ورته شپه څنګه در باندې رس برای ورور چې داس ما سترګې تر لکې لري شي بیا ملاو لالا او اکبر وز دې چې داس سترګې تر لکې لري شي ملاو لالا او اکبر بابا چې ته چې تاخر ار یو لټ پر لټ کېدل شي په وس ات شپه و بیت دی چیرې بیا د جر کې رس ګور په یو کوټه کې دی یو شپه دا یو داس سترګې تر لکې لري شي ملاو لالا او دا بل وای وای شپه نو وکال سره نو ګور دا نسبت وای وسې ته دا شپه وای کال نسبت و دی بل سری ته د شپږ وکی یو ساعت چې ما زده سترګې تر لکې رسی دی راځه نستلې نو دغه د قیامت ورس چې ده دا هم نسبت و کفارو ته ورده ده پر د زحمت دی دی و د سر سوال او جواب اوس کور کیږي د ورځ ته بځي خپل جربونه ور معلوم دی مؤمن چې دی هغه به جنت ته تر ور دی چې جر وسته رسی هغه به دغه رقم دی چې پر د خوشحالي څخه دغه ستې رسول نه خوشحالي وخت ګر عمر سره ور یو ګړی خوشحالي وتی رسول بالا کنی دا بس تا بس خوشحالی تیرا کری بس تا ورزی دی مثال پتور پا نعمتوی که تیرا کری نو دا مومن دا پارا چو دی دیر خوشحالی و راحت سخه چو دی دیر خوشحال دی برا پرده بانی دایسی لند دیسی خوشحالی خوگل دو مرزمانای پرسیدی لند تیری اگر چی وجده دیو ای پیو گری که تیرا سوال کتا دا دا کپیر پر پولی را شنو خدا کپیر دا پارا بتا و وجده نو یو زای پا زر کالا تعبیر کردی بل زای پینزو زر کالا تعبیر کردی خدا کپار و کپر ام پر پسر دی د دې دا کوپر او دا عناد او دا استداد چې ارڅونه په کوپر کې اغلاز دی پرغه باندې ورږي چې په 500 زره کال دی اغه ادنه ادنه کوپر چې دی دغه د پاره دوه نه ورږي چې زره کال دی کله یې سپدا ما بینس کې نور خلګي مې د بل د پاره 2 زره کال دی د بل د پاره بدري د بل د پاره بس لور زره شپه پای او سره الله تعالی ذکر کړل چې معنا د کافر د پاره چې د زره کال دی کډیر شدید او عناد ګرو دغه د پاره 500 زره کال دی مؤمن چې ګسره د مثال په تور په کوپر کې داخله دی دغه د پاره د سلو رکاتو د منځ دی نو دا تعارض په څک په کوم شي ختم شو اساسي ټکی چې شي دی اغه د دې چې زمانہ د امور بکی یو څخه ده امور نسبتیات سمانه چې یو سړی ته یو رقم د بل سړی ته بل رقم ده لکه په یو شپه کې دا دوه پورې مثال ما درته پیش کی یو سړی ته یو ساعت سم دا بل سړی د پاره کال سم لکه سره دا زموږ څه پدام حاول چې خپل فکر ورته وکړي د قیامت ورځ معنی دا غره کړم چې د کفارو د پاره روښدا ده د مؤمن د پاره لاند د پیغمبر هغه د مؤمن د پاره دا غسه مثال ورته چې د د پاره دوه نه لاند د لکه یو څلور رکعات مسجد د کافر د پاره څونه ورځ ده کافر نو کډیر اشد کافر او 5000 کال ده کبه مازی کافر داغه د پاره زر کال ده تر زر کال نو نه کمیش دغه نه زحمت نو دغه تعارض دا سوال چې د ته واری دی نور جوابونه همسته دغه د ټول ساده جواب دی چې د عوامو هم سره خلاص شي ما په دغه ساده جواب دی چې کته یې سر څوک کوي باندې پوسی نو الله وايي چې واقع کیږي دغه عذاب ورو واقع کیږي دایمه دغه یقطعو ترجمه ول چې فيه من مخکی شو کیږي په یوم په دې سبرات کې کانه چې دې مقدار او اندازه ده هغه د یغې نسبت وکافر ته د دې مقدار او ستا بل تعبیر کړ چې مسلمان ځنی و 50000 سنه کې 5000 کال ده نو درته خیا دغه خبره وکړه چې دغه عذاب چې دا د غشتنه کړه ده اصلي عذاب دغه د جواب د سره سجه چې نه غوښ پر دې دنیا غشتنه وکړ باراند د بر را باندې وکړه الله او هغه عذاب هغه ورځ وخت کې جواب دې سی ورکړي چې معنا ستا اصلي عذاب هغه دی په دغه عذاب چې کې غواړي د سرسری دی کراسي په بسره وس په نو د اوغه روایت سوالم نه وایي کیږي چې په ځینو روایتو کې راځي چې دغه اندغه د ابن حارث څخه بدل کې سزا ورکړل سوالته مرداخ شقت شو هغه نه د چې په دنیا کې ورکړ سم نو الله خو دې نه وایي چې دنیا غنه لري وای اصلي دې دغه دا ته چې په دې دنیا سزا درکول سم د مجاهدینو په لاس باندې قتل شي دا دغه غیر اصلي ده دا ما زه قدم در حاله ده کامل مچ راسی د ستیو شربت تر تک شیر دم دم المساق شربت ندینو دا که ما زغ مقدمه د اصلي من مستاخ به غرمیت یا به مرشم تي نو د عذاب پر دې دنیا ور کول سپ بدر کې د قتل پر سو دا که غیر اصلي چی شه د سزا ده اصلي سزا چی ر هغه فی یو من کان مقدار او علاوه اصلي سزا دې ال ته د تا ته راځي ته ډیر تر وار م پک شي کو هغه بعد تر راځي تر دا ځای چې خبره واوریدل وسنو رسول علیه الصلاۃ والسلام تعالی و مقدغه ګارنټی می درک چې عذاب خامہ خارځي نو ته تجربه کې دل تنګي ونی کوي وسدی ستاد په پیشې کې د مثال په توګه ستاد په قران باندې چې د پټان ازل سوې دي کې ودی ته بیانې رخصند وي په تار رخصند وي فصبر تصبر وکړه د عذاب د غسیق کې نه دي چې د دې وایز دا ورځ دغه ورځ د 5000 کار د نور عذابونه خپرېږي فصبر نو ته صبر کوه. اے نبی علیہ السلام ته خطاب دی صبرن جمیلا, صبرن صبر جمیلا خیستا. گئے گئے سره یو صبر کئی مگر الته میده گریز ور سره ای دانو په مش څو کړل ودانو در څو وخت پورې به موږ انتظار کوو داس داشن دا ویني شکایت را کوم سره دی صبر جمیل و دغه ته وای چې خوله پټ دی منا د شکایت چې نه پچی. علاوه نبی علیہ السلام تو صبر جمیل کوا دغه ما وای چې معنا پر موږ باندې وغه مدی د انتظار چې اس موږ د کفار دی دی وای چې په کوم عذاب اخت سی وای دغه خبر جن اوم نه یو سره بالکل په شزړه وزغه مچ عذاب دی راځي الله پاک ماته اطمینان دا کړی چې خمه خاو کول کی جو دی ته عذاب. فصبر ته صبر وکړه صبرن صبر جمیلن شایسته چې معنا شکایت نه په ګډ انهم بشک دی يرونه غنی هو دغه قامت دغه ورځ د 50,000 کال ده بعیدن لري دی خورا لري بول و نرا موږ غنو الله ولی هو دغه ورځ قریب نږدې دی دی لري غنی موږ نږدې غنو د دې ام دوه رقم بیان دی ملاقات یو رقم ډیر ښه ساده بیان دی چار څوک پیږي لکه موږ چې دوه نفر یو په یو مسله کې سره جګیږي دا یو برابر ته دا لري خبره ده یا د لري مسله بیا دا نه دي چې معنا دا ډېر کلونه په بر کې اخلي د لیرې مطلب دا دی چې دا نه کیږي چې دا نه کیږي نه برای دا وروره دا لیرې خبرې دي دا لیرې څه معنا یعنې نه کیږي او دا بل بابا دا نږدې ده معنا کیږي نو لیرې و نږدې ته معنا د کېدو او د نه کېدو د دواړو استعمالیږي. نو الله وایي داسې وایي چې دی دا بعیده ګڼي دغه ورځ معنا قیامت نشته ګن سره منکر دي او موږ یې قریبه ګڼو موږ وایي دا یقیني ده چې دلته راځي. بله ترجمه داسې کیږي چې د زمانې په اعتبار کې چې انهم بې شکه دوی یرونه ګڼي خو دغه ورځ بعیده نږدې دا خو ډېر کلونه بعد راځي په زرو کلونه اخت بیا به قیامت کیږي زه ولې در هغه وخته پورې دوام رېږدم ورته الله وایي ونراه قریبا موږ یې بیخي سبب و. د دې وجه بیا دا ده چې دلته لکه په دا زموږ پر دا مځکه باندې مسافت چې دی د مسافت کې بیا زه مثال درته پیش کړم. یو کښنی ته چې واده هغه دیواله څخه ته ولاړ سه تر هغه دیواله پورې هغه اوهو دا خو زما په ګامو سل ګامه دی نو سل ګامه به زه اوس ځم. یو غټ سړی چې پهلوان یې هغه بابا په دې کې زه تلی له واله که زه تلی سم دا بله دیواله مشته دا د منټ ځای لا نه دی نو منټ زما څه نه اخلي کښنی خوره کوي دا زما د لسو منټو دپاره د ګوره ځای د یوه ځای تر بله ځای پورې دی د یوه دپاره څو مزل دی پر سایکله یې فرض کړه د دې ځای څخه ته یو ځای وټاکه مسافت وټاکه فرض کړه کچلا وټاکه د دې ځای هغه وایي برای دا د یو نیمې ګنټې مزل او ته اوس یو بل موټر ته ووایه دا فیلډر ته ووایه هغه وایي دا زما د یو پاو مزل نو د یوه دپاره پاو دی نږدې دی برای کچلا خو دغه ده د بل دپاره یوه نیمه ګنټه د هغه وایي پر سایکل چې د هغه ځای ځم د سر خولې به مې پر پونده باندې تویي چې دا رقم ګوره بیا یوه مسافه ده یوه ته قریبه ده بل ته بعیده ده نو رب العالمین خو تر زمانې لوړ دی اخه وای دا قامت خو اغه دی قامت خو اغه دی دا لو تعالی د فره دغه څه قریب دی او کافر چي دی یا انسان چي دی مثلا مطلق چي وګوره نو داغه دا خو په ساعتو د زمانه نو یو ساعت دوا ساعت بیا شو او روزي بیا دوا شو ورځ خو په زمانه کې داخل دی دا نو بعید بوجه د کلو حساب ورته کی خدای تفسیر نو کی سره کمزور دی اصل تفسیر اغه دی چې الله دی بعید بوجه معنا نه کی چې لکه دا سره قیامت کې دا به لري لري خبره چې سره جنگ قیامت ته کې مخوالي الله یو نه راهو قریب مرجه قریب ولج بالکل کیف دا خبر خدغه دغه اسانه ترجمه ده. پس یا الله پاک فرمایي و یوم دا په هغه ورځ واقع کیږي دغه څوک د عذاب دغه یوم بیا دغه سره کچ په هغه ورځ واقع کیږي تکونو چې سبه السماء و اسمان کلمهجه لکه خطبه لکه دا تور کیل چې ورته وایه یا ژر کیل چې ورته وایه دا کیل چې ته وسې شی شی په پای کې د خطبه لکه هغه خطبه لکه ده هغه نو بار ده سین به خند شي ده نو دغه اسمان به بار لکه خطبه لکه سمانه تور وبره بسی په بل ځای کې بیا په قران کریم کې راځي چې اسمان به د سې کدهان دهان تورې ذکر شوی دی هغه بیا سری چمړې ته ویل کېږي چمړې ته چرنګ ورکې سره دلته بیا تعارض دی بجنان برابر وي چې دلته خو مهل ذکر کی مهل خو د کیلو خټ بیا د هغه خطورې الکه جهان ذکر کړی دی سره چمړه نو موږ هغه سره چې د هغه د سستره نه ده چې دغه سم سوري لکه د ګلاب د سرنګ هغه سور دی چې خرمایې را کم رنګ نه خرمایی را کم رنگ برای تور لمبا هم که عین هغه چیلو ته ورسی نو گه گه الا په هغه باندې برای لکه چمړه خرمایی را کم چمړه دا رقم وي بل ځای ذکر کړی دی کلمه جه لکه خټ بلا د چیلو د دغه دواړو رنگ سره یو شی دی په هغه رقم بیا په هغه رقم د خلکو د ذهنو دپاره د یو ځین کې دا رنگ په هغه رقم ورنږدې کیږي چې هغه د چیلو کاروبار کې برای ته لکه خټ بلا تیل دا رقم دی او بل چې د چمړو کار کې برای ته کدهان دغه رقم اسمان به دغه رقم شي پښتانه اوس وای د سارا پښتانه په دې پیر برای اسمان به سورته بخیش سورته بخی د خلک چبره د رقم سره د رنگ د رقم واو رنگ ته تغیر کی برخ نو سره شکیږي بیا د اسمان ګرد خو ور د واره رنگ د رقم واو الله و یوم په هغه ورځ به د عذابونو واقع کیږي د چوس ویل چې واقعون للکافرین تکونه چې سبع السماء و اسمان کالمهلی لکه خطبه وتكونوا او سبع الجبال غرنا کالعهن لکه رنگینی شنل سوی وړی وړی ته چې رنګ ورکوې نو دا وړی سپکیږي ولې خدای یې پلا پریولي باره رنګ ورلره ورکړي جوش هم ورلره ورکړي هغه ورځ ګېز نیو ولاړه سي باره بیا چې نو نه دا پوشني په لښته یې ووي ووي ا بارونه چې مازې پوهې کړې باره دی کېږي دغه رقم سي نو اسمان به دغه رقم سي لکه رنګینی دغه غرونه یادو لکه رنګینی شنل سوی وړی دا رنګینی ولې یادې کړې خو غرونه په یو رقم نه دي تیس که غرو ته وګوري سور غر یي شین غر یي تور غر یي خړ غر یي دا رقم دي نو ځکه د رنګینو وړو سره مشابه کې کلعه وتكون او سبع الجبال وغرنا كالعهن لك شن السوي رنگيني وري نو دا یغ سختي بیان چې په دغه ورځ بنو عذابونه بر واقعي شي د اسمان هغه آلی لکه خطبالت یې لار کم سره ویلی سي او د غرو دغه آلی لکه شن السوي وري ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل او سوال بنكي حميم یو ګرم دوست حميما د بل ګرم دوست شتنه بنكي ګرم دوست په دغه توی کې موږ په پښتو کې دغه لهجه استعمالو یو څوک چې د چا کره ډیر زی راځي بره خلک دی خورا تود زی و راځي دا د تود لفظ موږ هم کارو نو تود دا معنی چې د لاس ورنه بره دی تود دی هغه رقم نه دی معنی دی خورا په اخلاص دلته زی و راځي دا د اخلاص څخه د ډیر محبت څخه تعبیر په چا کې په ګرمۍ کې وای دی د پلانې کره خورا ګرم زی و راځي نو دلته هغه ګرم دوست چې هغه هر ګړی به سره دوری ویسته کېدله په دغه ورځ پوښتنه نه کوي چې ته پر کومه خوا روان یې څه کوې دوزخ ته دې مخ دي که دې جنت ته مخ دي دغه رقم به هر یو په خپل ځان د نفسي په غم اخته یې الله وایي په دغسې ورځ به د عذاب راشي ولا یسألو پوښتنه به نه کوي حمیم یو ګرم دوست حمیما د بل ګرم دوست یو هغه پوښتنه ده چې د دوی په خپل منځ کې اختلاف سره راځي بل ځای به راځي چې یتسألون هغه پوښتنه ده چې د دوی د منځ اختلاف وي د دغه سوال څه هغه سوال مرادی د خیر د پوښتنې چې معنا سؤال دي کومک ته خو به ضرورت نه لري نه نه نه پوښتنه نهشته هلته چې خیر و ګټه دي ومرسي هېڅ پوښتنه نهشته که ته نو نه بیویني نو نو چېرې په خپل ځان باندې اخته یې نو دوی خپل انډواله ګرم دوست ته وویني چې پوښتنه پر وکړي الله وایي یبصرونهم یبصرون دی ورلیدل کیږي هم ودی ته دغه دوستانی تر بل سره ورلیدل کیږي الای سم په مخه ورو مگر دی پشتره نه کی چتا څه آل دی ولی خو پویر چې زما آل در وسه زنه يم تر وتلی زما سوال و جواب نه دی معلوم چې کامیاب ده کنه کایمه ده پر ورور ز څه پشتنه وکم دا کا پر دې څه پشتنه وکم پر بل نو ګرم دوستان دی پشتنه نه سره کی کته و نه سره ویني علاوه یبصرونهم سره ورلیدل کیږي یو تر بل یو یو تر معلوم سره بل تر معلوم سره ویني نو یود المجرم یود خوشیب المجرم و مجرم سړی لو کاش کی یفتجی دی فدیا ورکی دا لو می دفاره دی تمانی کی ملاقات لو کاش کی یفتجی دی فدیا ورکی من عذاب دا عذاب سخه یو می ایدین دا دغا ورزی بی بنیه پا زامون سر دا دا چار تو زامون لری دا مجرم دغا خوشی چی دغا زامون می پکش ورکی چی دغا بوزی پا عرب بلا چی پرسیدتو دو رختی اچی مایی لکی سون زامت تی په دې دنیا کې چې راځي ارسونه نه فرمانی نه فرمانی د مور او پلار دغه خوښ د خپل خپل څخه یو لاس په وایي برای د ژوند ته ورکړي د دغه محبت سره سره رب العالمین د دې زمونږ یاد کې چې په هغه ورځ به سره کمی دی چې د ازما ازبن په پیډه کې راځي قبول کې پیډه دا معنا چې ما یې لکه دی د رښت اچي عرب نه چې دا بر عذاب ته جوړ پوری وي کله یې په مضمون پوهیږي نو یو وته خوشوي المجرم مجرم سړی کافر سړی لو کاش کی یفتگی فدیا دی ورکی من عذاب د عذاب سخه یوم اذن د دغه ورځی به بنیه په زمون سره د دا یو د سی حسابي و صاحبته او فکر والا سره د صاحبه خو ملګری ته وای دا د انسان مېرمن خو پر سړی ګران ده پښتو مطلب مو اوریدلی بروی وی وی زر تر سر جا سر بے تر ناموس جا. اس کو خلق دا بل رکھا کی اس کو خبر اوشت ہے دخل کو پزین کی بنی سرا گر دخل کو ناموس وس پر لا سخص دی وی زر را اوڑا ناموس لگے زے ورز غلی تر امریکہ ودر کانادا پر از غلی خود زرو د پار از غلی کنے ناموس تے چپ کیچ پر دا تو کپار پر چینو پر دا کشتانو پر دا گور دے تیری چارا بلا پر سداس ناموس تے پر لا سخص دی دے پے وتو نو کی مو مو جے دل خپل ناموس بانی نو د زرو پر گٹ بانی چ ڈالر را پر یو یا دا غدا عام غیرت تقاضا دا غدا چ زر بتر سر جاری دے سر بتر چا جاری تر ناموس اغه ناموس پر ورز قامت دا رقم سچ دی دا پ بیجے کی واخلی مینا ورکی مایلا وصاحبتي تخبر كورولا واخيه او فورور سرده دا فيديا داي وركي دا عذاب سخه فچا سره فورور سرده دا چزما دا غورور دا پدي دنيا کي پدي دورور په بغل دريج علت بويدا غورور زما په فيديا کي واخلي معنا دا دو خوښه دا غد چ دا سويس وفصيلته او په قوم قبير سرده دا فصيله د انسان قوم خاندان ته ويل کيجه كم خاندان التي تؤويه اللہ کی اغ خان دان دا قوم تؤوی چی پنای ورکول ہی ودتا پا دی دنیا کی خلق نی قوم بلزائی پر زکر پسارا کی دا قوم دی بستا کری پروتی دل تا دی پا دی علاقہ کی دا اسی جنگ جنگ کی جو دست پروتی دا واس چش دی برای خود دی خوغت قوم لری گای گای دا غصر رکا ممکن دلیم بڑی وی کتاواز خبر کی جتا بلاش دوری برا آرام گرز دل تا خونس گرز رای خواد دشمن عملہ پر کی نو دیا غا تا فصیلہ وای دی قوم قبیل تا دا غا فصیلہ چپ دنیا کی دی پا نازیہ دی چا ار جورا میور کری وی غود زای ورکاو چرا آسا با علاق پر پا قوم کی وارو کی سوک بسی شیش تا بدر سر گو پورتا گوری دا غا فصیلہ با دی پا پیدی کی پیش شیش بچی چی یا لا پاک دا از ما قوم گرد پا پیدی کی واخ مای لکا مگر خدا لکا نکیش وفصیلتی او ففصيله قوم قبيل هيدد التي اغى قوم قبيل تؤويج فناي وركول استوغني وركول هي ودت بل ومن في الارض جميعا ومن قتل هغ في الارض يشكو جم زكك جميعا في طولس بارا خلاصه سك غور انا شلون ادبرياتك ببنيه داياو صاحبه كوروالا داي دوا اورور داي دري قوم قبيل داي سلور ومن في الارض جميعا وام قرد دمزكي انسانا طول دا قرد في بيجيك دا يوركي شدي دغ خوشي لو كاسك يفتجي دي بيديا واركي فدوغش يانو ثم بيانو يونجي دي زانت نجا يونجي نجات واركي هي ودا خبل زان دي يونجي فاعلي زمير ودا تراجي دي هي برتا دي دي ثم بيا يونجي دي نجات واركي هي ودا خبل زان تش دوغن بيديا واركي خبل زانت نجات ولار واركي دا كيجي فسي آيات غورا كلا اسکلنا اللہ ویدان نکیجو اللہ کدیا یوا پی جالا کبول اس پا داغ راست داغ عذاب ناو نزویدر سخ غواری نکوروالا نورور نساق قوم قبیل ندادم زکی طول انسانان چی تپ پی جیکی ورکی کلا کلا داغ از در داغ دی انکار توری دیش دا امکان ری لکنو رای نا نا نا اسکلنا دا نکیج بیا با ترزمیت متوجه سی یواد دو داورد سختی دا خوشوی المجرم گناکار لو کاش کی دا لو مستریان که دل اسم الله خارده سی لو یفتگی یعنی ان یفتگی دا خوشیوی چی دی پی جاور که من عذاب دا عذاب سا دا غورزی بی بنیه پا زامونو دا و صاحبتی پا کروالا دا و اخیه پا رور دا و فصیلتی پا قبیلا دا اللہ که اغا قبیلا تو اوی چی پنای ورکول هی ودتا و من او پا اغا چا سر پی الارد چی پا مزکت جمیعا گرد چی پا دا غا دی پی دیا ورکی سم بیا یونجی دی نجات ورکی هی ودی خپل زان دا چی خپل زان خلاص که دوغن پی دیا تا دی حاضر دی کلا کلا الا و اذا بسر مسکل در امکان لری دا کلا په عربی کې دا استوریچ اس ما کار دا نسکل در انها نو وجه نکیر انها به شک دا او لضا دا لم بیا و هم کی دی د دې ور دا سلم بیج لکه دا دنیا کې چې گای گای وزای ور وخت نو دا غټ غټ لم بی دا لوی ګدامونه چې ور وخت پر دې خورا بو وی خلک دې وزغلی باجه پر دا بر نه خورا وی دا الا و اذا اور لضا مگر لذات دی اغل به بل رکم دلتا فجیلم بو دود گرد دی دلم به دی سری دی دود شنی په گرد اغل بش نه عبارت تک سپنه معلومی جو لکه دی وینټ لم بی چی دی خو بیا هم دود په گرد دی اغه اوس پنه کیتور کی مگر چی دیر دود نه دی په گرد اغه دی شنی سپنه لم بی نو دی زو ژخ ورتی دی لوا دلم به و یخ سپالم بی په دی گیت زره دود نه د گرد د دس لم بی وی دلته به تو سپ دی پیشه نزاعتن للشوا نزعت الذاك شون كلي ذا أور للشواء فاستكل لدك كري شواش دي ملاقات دغ دك كري فاستك تواي شواء دغ دلا سو دك شو فاستك تواي على ويدا بس أور ليش فاستك في مجلس نرا بنش لك سخ بمار ويا لي جاي جاي شد أور لما أور نجاي كا فاستك يصير بنش لكسي خو بيام زني را كاجي أنا دا دغ ركام أور دا لما بايش دا أور نجاي س أوجا دا مخ ودا سر ودا بدن فاستك زني را كاش دلی شواب له معنا دا دا شوا چې دی د شواتون جمع د نو شواب پوستکو لره معنا د مخ او د سر ود له سو پوستکی یا شواب په معنا د کباب ول او ام دی شواب نو دا ور چې دی نزاعتن راښون کی دی دغه خان نزاعه معنا دی د خلکو د منځ را کشي د شواب د پاره د کباب ول شکر ور کباب کی کدا اسم مضمون کوش د نزاعت سو ترجمه اسوی دی دیر اکشن کی دی د پوستکی د سرچ د اورته سو کرواچ اوجه د سر د پښو پوستکی زنیواچ لغړی دا هغه زنیو کاجی بل دا د چ نزاعتم د اکشن کی دی د اور د کما زات د ما بین د خلق د په محشر کی چوالار دی د درځکان خپل خپل ځان تر کشی اچ درځکان یغه پر هغه ځای باندې پاتې دی خپل ځان تر کاف مقلاتس فین رباچ یو شی را کاش کی نو دیر کشون کی دی شوا د پاره د بریانه وولو د پاره د کبابونو چ کباب کی هغه ترجمه ډیره مشهور ده چې دیر کشون کی دی شوا پوسټه کی لره د سر او د لاسو د پښو تدعو من ادبر وتولى دغه تدعو تول ته چې وګوره نو هغه بل غیر مشهور ترجمه دقیقه معلومه شي چې علاوه ول دی را کوم کی دی د خلکو چې دا د ورخان ځان تر اکشید دی محشر په ورځ باندې لشواده پاره د کبابونش پر ځان کباب کی تدعو دی را بول دا او په حدیث کې راځي برابر دا سی وغاړه براو زدا سی وردا غاړه بي برابر دا خلک دا ټولې دا د ورخان لکه چرک چې دا نه ټولې یو دغه سم کی هغه تفسیر دغه حدیث دغه تایدی چې دای به د کباب وره د پار را غواړي د خلک تدعو دی برا غواړي من اره غزو ادبر چې هغه شاګر زول یده وتولا او مخه اړولې چې د ته د ایمان خبرې ورته کوي دای درته ګور بر مخ داسې ګور چې شاګر وو زیر سره واس چې لا کده دغه کګه بل ادم در پېښ دغه د امان وسیج رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویل چې الله پاک ویل چې دی بعید بود بعید خدغه منه څوک چې کار نو سره برای دغه د امان وسیج په څو دغه رقم وای خاله نو دغه سړی چې دی برای د دوزخ ځان تر ابو دشت دل تر سالک پولیس نه چې چاته لاس وشو یغه بل پر روان سره غواړي نو تدعو دی برا ابو دې څوک من ارغه څوک ادبر چې هغه شاګر زوی او ایمان ته وتولا او مخه اړول بیا نو څه چم کړی نو دی دا د ایمان پر خوا وی نه راځي په جن کې خو چې دی خود د دکان کریا بیجو دی د بل کار کریا بیجو پر خو نه کریا بیجو خدای سراش دی الله وی و جمع فا اوعا د چې ایمان ته شاګر زوج د مخ اړه ودی کار څه کړی و جمع د دنیا را ټول کړی په ناروا طریقه روا او ناروا طریقه نه د ذکر کړ مسلمان په دې کې نه داخلي چې پلانې خو مسلمان دې خو ټول کړی بابا هغه په ناروا طریقه نه د په علاله ټول کړی فسیف اوعا او ته بیا دا ویعانکه کړه دی ویعالو شته وای لوشي لکه وبچو راچ په فاف په داسره ضرورت لا یو دا چې به وي نو بغښت غښت منګي و ودغه ته بیا چې ودو خپل بس بند کړي او زای به شخ کړي نو ف او عاد ساتلی ویعانکه کړي بیا د نه د سرسایه د پاره نه د مزحیه د پاره نه د زکات د پاره بیا د منګي خپل نه د خلاص کړي نو چې امه راجه مکړي په ناروا طریقه دی بیا محفوظ کړي ان پر په ناروا طریقه دی کنه ته د سینې سره چې پلان یې مو مرته په سیاسي ساتي خدای څوک اله کیږي دا شل کاله کیږي چې دغه ښخان دي و موږ دغه چې دی ویعانا کنه دی خو دي کال په کاج صبر ته کی پرځ زکات نیو کی خیرات نیو کی دا نه د کافر غچ په دې کې خیرات او زکات شی نسته جمع کول یې په سود یې د کوس ګر به کو نه وږي سودی کاروبار کی خو دغه او جماعت د پی سی په سودی کاروبار جمع کړي ف او عادی ویعانا کړي چې ټاپې پر ورسیږي په اکاونټو کې جمع سی ویږي او په حساب باندې ځنه راکړي تابه د ځنی خانه نه دی چې د پښتنه ځنی وکه برای دا میلیونر دی کور پکې دی وسو اره پکې دی راشان وای د دکاندار سره برداشت کی په پور باندې ژوند با. نیم سیر بر راک نیم چلی غړی راک وسو ته چې استا دغه دنیا کې په نیم نیم چلی ودی وړه د حریس دی وای نه باید سبا ته بزورت نه نو پرته لی غړی ز څنګه یوس یو ډبه غړی ز څنګه یوس دا غوی عانا کړی خپل پی سی په کاته کې جمع کړی نه عیال ځنی دلیس نه دی دلیس د دې دکاندار دغه رقم ورداش کی لکه غي مزدور خرقې چې هغه نس سره جمع کوله نو خود به بارنیم نیم سیر بیا به یو پاوړ دی هغه چې مونکې نو دا سړی چې دا د ورځ خزان تر غواړي کله یې سره جوړ ځعابونه ته توجه سی است چې مال د قیامت د ورځې ذکر پکې کیږي لکه په الحاقه کې کیوسه او بیا هغه مجازات چې ذکر کیږي هغه مجازات هم دلته ذکر شوه چې څنګه جزا ورکول کیږي چې بهره دال الزادی نزعتا للشوادی د سر پوستکی د لاسو پوستکی راکشي او هغه سبب هم پکې ذکر شوه هغه سبب چې شې دي بهره تدعو من ادبر وتولى چې ایمان ته شاګر زوږی دغه سبب چې د سر دا کیږي وجمع فاوعى او ما نه دغه سپنا رواتری قرار ټول کړي فاوعى بیا دې ساتلی محفوظ کړي په یعاو په لوش کې دغه څخه هغه پرځ حقوق نه ادا کړي نو تر دغه ځای پورې دغه دوه مضمونه داسې په مجمل توګه ذکر شول چې هغه عذاب شان لزوبو په یاد چې نغدر بن حارث غوښتي الله واسطه تلوار ولیکي هغه در سره روان دي خامخا راځي خدا به په هغه ورځ کې واقع کیږي چې برابر دی ورځې اوږدوالی به څوري 50,000 کاله د کافر دپاره د مؤمن دپاره هغه رقم نه ده هغه لکه فرضي لمونځ چې کېدو غوښنه مختصره روز مورتیس په خلو کې لیودلې ده چې د قیامت ورځ څوري 50,000 کاله ده نو دا به مونږ په ځین کې چې د کافر دپاره د مؤمن دپاره 50,000 کاله نه ده د مؤمن دپاره لکه څلور رکعات لمونځ چې کوي یا یو دوه رکعات لمونځ کې پرته دوه غوښنه اسانه تیریږي که ته ودانو څنګه ورځ ده چې پرې ودونه ده پر بل دونه ده مال د نه په خپل دنیا کې مقایسه سره وکړي چې پرې چا باندې زحمت یې ډېر غمونه پر سیدای پر هغه د ورځ وژده شي د بل چا چې وادي پر هغه ورځ لنډه شي یوه ورځ پرې یوه لنډه شي پر بل باندې وژده شي دنیا د امور نسبت یو اضافي یو څه ده نو دا یو شی ته ورته بل لنډې به کافر ته وژده ده مسلمان ته لنډه ده او د کافر دپاره دغه عذاب شته چې دی به پیډیا غواړي چې واري کې په د اری پیډیا چې دی کې زمون د کماینه د کورور دی ک خپل قوم قبیل دی کدم ځکه ټول انسانان الله دا نه ځین کبي کلا انها الله ول دا نه کیږي بلکې اوس دی لمبه و هم کوي هر هغه څوک چې هغه ایمان ته شاګر زول یې مخ اړول یې هغه راکشي ځانته او څه په کې کبابې به د مخ د راسو پوست کې به کشي او کم چا د پاره چې مال جمع کړي او بیا نو محبوس کړي دا غسه پرځ حقوق نه ادا کوي الله عز وجل من الكفار والحارس خواسك فلو تعلم الخاتمة في الإيمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.